إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واو ginaaw sant sunu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu may ñu dajé woon fi waxtu wi daw ñu dajé waat fi ren nong koy sant té diko ñaan yal nañu yalla may ñu dajé fi ay déwén yu bare bare bare bare sunu dajé ren yalla bu mu nekk suñu mujjenté lu dajé nongi ñaanal mbokk mi nga xamné mo bëgg aw yiw ba tax li ko yàlla wërsëgal mu dajale ay mbokk julital leel leen ngir jëmmi yàlla yàlla yàlla defal ko barke defal ko xol bu sedd ci njabootam yàlla yokk wërsëgam waaye ginnaaw gudd fan mu leel ko ci meññante àjjana yi moom ak njabootam. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne man at'ama musliman jaa'ian at'amahu llahu min thimaril janna ku leel ab julit bu xiif yàlla dina ko leel ëllëg ci meññante àjjana yi. Ti ki wax loolu sunu borom moo garanté làmmeñam kaste ko ci dëgg munta wax lu dul dëgg mu ne wama yantiqu anil hawa lu mu wax dëgg moo wax ne ku leel julit bu xiif yàlla dina ko leel ëllëg ci meññante àjjana yi. Kon mbokk mi nga xam ne moo leel tey ay mbokki julitam ngir jëmmi yàlla yàlla na yàlla defal ku fan wu gudd wu ànd ak wér ak njaboor barkeel waaye yàlla leel ko moog njabootam ëllëg ci meññante àjjana yi. Mbokk yi nga xam ne ñoo wuy si ngir jëmmi yàlla sunu borom moo wax ne su leen seen mbokk woo ci lu leen di dundal lu dundal seen pas-pas di suuqat seen ruux na ngeen ko wuy kon ñëw ngeen wuy si ngir jëmmi yàlla yàlla na yàlla fay leen payu ku wuy ji wooteb yàlla. Waaye ngir ñun ñëpp ñu jariñu foog ñu ànd ak kuk dal ànd ak teewlu ñu jàpp ne jataay bi jataayu jaamu yàlla la fu ñuy jaamoo yàlla fu nekk nag na fa nit mën a amee aw yiw noonu la fa nit mën a amee safaan. Kon déglu gi jaamu yàlla la waaye ñàkk déglu bi itam safaan la. Kon ñu ñaan ñun ñëpp ñu sellal suñu yéene déglu suñu mbokk mi nga xam ne waxtu wi daaw daje woon nañ fi ak ñun muy Oustaz Saïd Ly kenn du leen ko présenté ndax kenn la ci jëmm yi nga xam ne seen guddeeg seen bëccëg yëpp jox nañ ko l'islam yàlla na yàlla wéral ko yàlla na yàlla kàttanal ko yàlla na yàlla di làmmeñam ci dëgg ba li mu nu yéenee wax mu mel ni ko yàlla bëgg akub yonentaam mu ngi bëgg a wax ak nun ci ki yàlla yónni ci nun àdduna bi yëpp wala réew mi yëpp ak yeneen réew yu bari tey jii ñu ngi jàpp ne mooy guddi gi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna waa dikkug yonent bi lan lañ ci mën a jàngate ndax ñëw na ci jamono boo xam ne fekk na àdduna fees dell ak lëndëm di ko yàlla yóbbu fekk na àdduna fees dell ak lëndëm àdduna bi dem di dox di dox di dox di dox ba yegsi waat fii mu yegsi waat. Kon bu ñu dajee ci guddi goo xam ne dañu ne dañuy mooy guddi ganeeg yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àdduna ma ne kooku ak ñëwam war nañoo jàngat lan lañ ci war a jëlee ndax bu nu wanee ginnaaw guddi gi nu mën a defaraat doxin yi, mën a defaraat dëkkin yi, mën a defaraat dundin wi, ndax nu mën a fekki ëllëg soppe bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu nekk ci aljana. Sahaba yi dañoom dañoo dëppale woon seen dund ak dundam. Bilal ibnu Rabah bi mu feebaree dem ba feebar bi tar, jabar ji tiim ko jooy mu ne way tiis wi Bilal nekke. Bilal ni ko maa bég ëllëg danaa dajeeg yonent bi ak sahaba yi. Noonu mu ko waxee bi jant soo la Bilal gaañ fekk yonent bi ak sahaba yi. Kon nu it jàngat dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax sunu dund nu mën koo dëppale ak dundinam, ndax moom la yàlla yónni ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ku baax ku nekk nangul nañ la sag baax, waaye nag Muhammad la yàlla yónni. Ku baax ci kaw suuf ku nekk nangul nañ la sag mbaax, waaye nag nañu nangu ni Muhammad la yàlla yónni, Muhammad la yàlla royloo jaami sallallahu alayhi wa sallam. Lu nu guddal dañuy jox Oustaz Saïd mu ñëw ak ñun ci li nga xam ne moom lañ ñu indi. Alhamdulilah rabbil alamin. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله, جاء من قبل ربه حاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اخواني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. غيناو بونو تامبالي سي تورو يالا سبحانه وتعالى نوغي نيانال سون يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تي موسل كو غيناو لولو مبوك جوليت ماغي لين دي زياره دي لين بالو اق di leen balaq di ñaan yàlla tabaraka wa taala yal nañ yàlla boole jëggal. Ñoo ngi leen di ndokkeel di jégglu ci tardement bi aajowul suñu coobare, di ñaan tuuti rek mbokk yi jigéen yi, man du ma tàmm di wax waxu yonent bi wala waxu l'islam di dégg ay baat. Saa yi ma ko déggee damay taxaw balaa ñuy dugg ci biir waxtaan bi nag dem ba foofu, parce que man li may wax chaque jour daf ma yitteel, daf ma fulaal, daf maa ñor. Loolu moo tax chaque jour du ma bëgg di waxtaan foo xam ne waxtaan dafa am. Balaa may départ nag ma wax leen loolu léegi ñu déggante noonu. Dañu ñëw di fàttalante ak yéen mbokk jullit yi judd yonent bi alayhi salaatu wasalaam yan leçon lañ ci war a jëlee, durus wa ibar ak yan kéemtaan. Ñu xool ndax yonent bi yàlla yónni woon ci ñun, ndax moom li ko yàlla yónni woon ñun lan lañ ci jëlee, ak jàpp ne ñun tey guddi yi ñu war a tiitaru ci guddi yonent bi mooy lekk rek, comme li ñu lekkee ni naan c' est bien beau, après mu daal di jeex ñu daal dem, ñu ne démb day macha allah guddi ga neex na. Julit yi damay faral di wax di leen tardé ci seen àddina tey mooy événement islam yëpp ñoom luñ ciy jële mooy lekk ak naan. Bu dee tabaski kenn du xalaat lu taxoon ñuy tabaski, déedéet yàpp bi yooyu xar mi nga jënd duuf na ñu lekk ko mu jeex. Qualité nag bi duuf na, rey nañ ko, séddoole nañ ko, lekk nañ ko, jeex na. Ceeb kazaalika kenn du xalaat lan moo tax yàlla ne woon nañ sëy. Ngénte kazaalika kenn du xalaat doom jii ñëw lan moo ko indi, kan moo ko yebal, lan lañ yan taxawaay lañ war a taxaw ci moom. Déedéet ñun sunu dund yëpp ñun jullit ñi lekk ak naan, lekk rek. duñu xalaat ci xew xew yi islam yi. Naka noonu ci bis bi nga xam ne mooy bisu yonent bi alayhi salatu wasalaam, moo tax borom xam-xam bi mu ne laa chaka ann miladu rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam huwa miladan lil hidaya. Sikk nekk ci ne juddu yonent bi juddu la goo xam ne yonent dafa ñëw pour jubal adina bi, miladan lil hidaya. Loolu moo tax yonent bi ñëw. Waaye ban hidaya? Hidaya am pour mboolem adduna bi yëpp jub. Loolu mooy indi yonent bi, ne que yonent bi ganem adina. Luñ ci war a njëkk a jàngee ñun jullit ñi mooy yonent bi yàlla da koo yónni pour mu génni adina bi, wa izhaari siraati al mustaqim, ak leeral yoon wi yàlla bëgg nit ñi jaar ci. Yàlla dafa bind ay nitam bëgg ñu jub, waaye sàkku ci yonent bi na leen teg ci siraat al mustaqim. Loolu moo tax yoon woowu guddeeg bëccëg ñuy ñaan yàlla tabaraka wa taala pour ñu teg ñu ci sunu waxtu yu juróom. Mu ne wa ihya lil bashar, lu tax yàlla yónni yonent bi? Pour dundal doomu aadama yi, pour nit ñi dund. Dund nag nekkul lekk ak naan wala déedéet, am ruu dafa am lu war a dund ci doomu aadama. Loolu su dundul doomu aadama donte la mu ngi dox dafa dee. Fa am buum gu war a jokk diggante yàlla ak doomu aadama. Buum googu nag bu jokkul, doomu aadama lekk fi di naan, góor la wala jigéen la, mag la wala ndaw la, mu lekk fi di lekk di naan, ñu jàpp ne mu ngi dund fekk dafa dee. Parce que digganteem ak yàlla dagg na. Kër gi am poto courant, ñu communiquer fil courant bi ci kër gi ak poto bi, te kër gi amagul disenteur, amagul compteur, est ce que kër gi dina am courant? Kon buum gi sax su fi nekkee amul njëriñ. Mooy fokk alimentation bi am, courant bi am, kër gi mën a jëriñoo ci courant bi nekk ci lampe bi. Loolu mooy diggante yàlla ak doomu aadama. Tey ñu bëri ci ñun dañoo réeree loolu, góor ñi ak jigéen ñëpp a yem. Ñu bëri ci ñun loolu lañu réeree. Waaye mbokk yi, yàlla yónni na yonent alayhi salaatu wasalaam pour jubal xeet wi, pour dundal leen, waaye wa bi'satun laha min raqadin tawil. Yàlla yónni na yonent bi pour mu yee nit ñi ci nelaw gu metti gu yàgg gu ñu nekk. Yàlla balaa muy envoyé yonent kaw suuf, nit ñu réer ñoo fi nekkoon, àddina bi yépp lëndëm. Yàlla sax munuy saal ko, wa kuntum ala shafa xufratin min annaar fa anqazakum minha. Yàlla nee na doomu aadama yëpp dañoo jëmoon safara, ma yónni yonent bi pour yonent bi gindi leen. Nit ñi nekk ci njaay àll ci cedd gu metti, yàlla ne yonent bi nanu yees ci nelaw yu metti yooyu. Mu nekk miladan lil umma, judd gu bees pour xeet bu bees muy xeetu l'islam. Judd bu bees pour xeet bu bees, malakat dunya, xeet woo xam ne bi leen yàlla yónnee tàggat leen moom nañu adduna. Wa tawaqat fi mashariqiha wa magharibiha, xeet woo xam ne bi leen yàlla yónnee lu ndaw li fi yonent bi def, sahaaba yi mu yoroon wër nañu adduna ndeysaan pour yóbbu lumière bi. Seen wër àdduna lan la? Taxmilul liwaul xaq, drapeau dëgg la ñu leen yëkkati woon partout dans le monde. Ñii dugg ci géej gi, ñii jaar ci dex gi, ñii dox ak seen i tànk, ñii wari mbaam, ñii wari fas, ñii wari gileem. Lan mu tax ñu tasaaroo? Mooy kawel kaddu yàlla. Sahaaba yi dañ doon wax ne ñun rus nañu dee dajeeg yàlla, ay nit di dee dem safara. Ñun rus nañ dee dajeeg yàlla, ay nit di lakk, ay nit nekk ci ceddo. Moo tax da ngay dem Inde nga fekk fa sahaaba buñ fa suul, nga ñëw Égypte fekk fa bàmmeelu sahaaba yi, nga dem Pakistan, nga dem Irak, dem Iran, ba ci sous région bi ay Maroc, ay Tunisie, ay Mauritanie, nga fay fekk ay bàmmeelu tabiin wala tabiat. Ñi fuñ jóge woon ñu ngi bàyyikoo ca penku ba fu ñuy wax Arabie Saoudia, fu ñuy wax Makkatal Mukarram. Lan moo leen tasaare ci àdduna? Mooy tasaare leer bi leen yàlla jox, parce que loolu kenn du ko yor tëdd di nelaw. Tey rek ngay gis ay jullit yu nekk jullit yuy nelaw. Tey rek la nit ñi tal nelaw ak lekk ak naan. tay mais dembu diine yenen te bi musta lek bu sour musta nelaw ba yandor ndax yitte gi yalla tek ci losam kon ñoom wër nañu ak sen drapeau bobu nga xamne moy drapeau deug di xex ci yoonu yalla kon ñun tay buñu toggé dajalo yalla yalla fay mbokk biñu dajalé pour mu fatali ñu juddu yonenti bi kon lan lañ ci wara jàngé natakallam fi hadha al milad fa inna nastaqsil al ibra wa na'khuz al qudwa dañ ci wara jàngé tiré ci ay leçon wayé jël royu kay bi yonenti sallallahu alayhi wasallam fatali ku mom moy kan lool nak buñ koy def lan mo ñi ci dimbali moy istirsadan bil qur'an al qur'an mi nga wax ne xamné mo ñu wax ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawmil akhir wa zakara llaha kaseera alquran mi ñu deug deug bu ngeen bugge model bu ngeen topando yeen julit ñi ku ngeen roy mu daldi indi yonent bi tek suñu kanam mu ne topando leen ki waye nga gis na ñun julit ñi tay dañu reer kan lañu topando moy yahudi ak nasarani ci goor ñi ak jigen ñi amana sax yeen say ben way romb la ñu ne ki de yonent bi lay topando ndeysaan nga gis gaay di reer ben way romb la wacce tubey ji ba slip bi feñ wala budé jigen mu dangal patchal ñu ne ki kan lay roy ñu wax ben turu yahoud bu jigen wala ñu wax ben turu yahoud bu goor nga gis gaay daal di taccu ñu faté né yonent bi la yalla waxon nañ ko roy hatta sax ci ay melokan yo xamné yonent bi daf ko téré nga gis magi diiné yi dañ koy def da yonent bi dafa téré won né lolu jikko yi yefu yahoud la wala yefu nasaran la wala ci cholko wala ci melokan wala ci wax wala ci jëf yonent bi téré ko né bu len def sangam nga gis tay nit ñi diko def faté aya bi nga xamné mom mo nek sul kanam moy laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla da na won bu ngeen bu gey model yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ni topando len ko lol nak ana kan la mune liman kana yarju Allah wal yawmil akhir ko xamne al akhir xamne ne dina ñew ko xamne bëgg na tiyaba koku yalla ak yonentam yalla dafa ko won yonentam pour mu roy yonent bob ikhwani fillah wal muslim daiman wa abadan musawwiqun ila al iqtida julit ba adina bi jeex julit fu mu meuna nek day am tioxel ci roy yonent alayhi salatu wassalam lutax ndax roy yonent bi mo lay tracel nga top yon wi nga xamne moy tax nga ragal yalla yon wi nga xamne moy tax nga nek mujahid borom bi waxna deug ci terem bi mune ulaika allazina hadallahu fa bihudahum iqtadi hatta yonent bi alayhi salatu wassalam biko yalla namme mu bax yalla bu ko baxal bëgg nit ñi roy ko moom yonent yalla dafa am ay model yu mu exposé ci kanamam yonent bi limuy bax bax yalla daf ko won ay model taxawal yonent yi ci kanamam ibrahim musa isa nuh ak yeneen yonent yi ko jitu won yalla ne ko ñi la baxal so bëgge bax topal ñi ulaika allazina hadallah gaay la baxal gaay la yalla baxal fa bi hudahum iqtadi ci seen njub top do yonent bi alayhi salatu wassalam kon ñun suñu bëgge bax yalla bu woné yonent bi yonent yi né yonent bi so bëgge bax royal yonent yi ñun ñu ñew bëgga bax kon sik nekku ci ne dañuy roy yonent bi alayhi salatu wassalam pour ñu bax ndax yonent bi mo top ndawon ña bax bax fatashabahu illam takunu mislahu jëm leen nuru nurul ku bax ndax jema nuru nurul ku bax day tax nga bax illam takunu mislahu même bu ngeen baxul su ngeen jema topandoy ku bax da ngeen di bax te yonent bi ak sahaba yi ku len topando da ngay bax motax mu ne julit fu mu na nek dafa wara xéñtu yonent bi alayhi salatu wassalam pour roy ko waye mu reud aw reud wo xamne moko yobbu ci muttaqin ci bu ragal yalla moko yobbu ci mujahidin wa motax yalla mu ne yonent bi ulaika allazina hadallahu ni la baxal fa bi hudahum iqtadi so beuge bax melal ne ñom وهذا الاستشراف من المسلم إلى هذه النماذج الوسابة إنما هو نوع من الاستمداد العظمة يلا بوخي ناني روي نيونو بور باخ يلا انديل ني اي موديل يو خامن دغ دغ دوينا موديل لولو دغ دغ مبوكي نين لولو وارنا نو دوي لي نك يلا اي واخ يوننتي بي وكل نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك سو غيسه مالاي نيتلي يوننتي يو يوننتي بي موي داما بغ سا خيل دال ما نثبت به فؤادك داما بغ سا خيل دال وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمتقين اندلنا لا تي لي مالا جخ دغ اندلنا لا تي وار اندلنا لا تي لوتخ nga fataliko اندلنا لا تي اندينا تي لو خامني موي تخ جوليت ييب كوم مونا دون nga fataliko تي يالا وخات يونتي بي لقد كان في قصصهم ابرا سو غيسه مالاي نيتالي يونتي موي داما بغا nga جيلي تي وار إذا أردنا أن نلتفت بعض الدروس والعبر من بهار الزخارة في سيرة الإثرة في ميلاد الكريم فإن أول ما يتالعنا ما يحتاج إليه كل مسلم داعي وكل مجاهد في حقل الإسلام والدعوة إلى الله أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلك طريق التغيير موكي سنو توغي فيتي دي فاتليكو يوننتي جدوم ورا تانك تي جيج غوغو wara leerlu ci lumière bobu wara dox ci yoon wu yaatu wi wu leer nañ te li ñepp ko soxla fatali ko judd yonent ñepp ko soxla waye ci ameninu fatali kin gi tay deug bi bo jor bo trombe deuk bi bas yi ñepp ngi tante waye mal asaf ndaysan kenn du wax nit ñi yonent bi dañ fay nek di yuxu di way di fetassu ba fajar jot ñepp ñubi da ngay dajé kenn ko xamné fanan na fa nga niko yow lo ko jëlé mune nono man dama lek rek après da ciara ji japp ma nelaw quoi ndessane sunuy fatali ko deug deug dundu yonent xam nga lan la jëk wara fatali tomb bu jëk bi moy anna rasul sallallahu alaihi wasallam salaka tariq at-taghyir yonent bi mu ne ciëpp ci aduna lim jëk def moy japp ne dama wara changer aduna japp ne dama wara changer adina bi Allahu akbar yonent bi yonu changement la jaar waye al kawniya lolou changement bobu nekul ay kimtan bo xamni dafa tok diko def ci ay mu'jiza dedet nekul changement bobu yonent dako songu ci ñet ci jamono ci societe ci bakanam ak ci xelam ñenti la yonent bi ñew pour sop ci doom adamay waye lolou yonent bimu ne dafa wara soppi yan moye la utiliser wastamala kullul milkiyat lepp lu mu mom utiliser nako wa kullul hawas utiliser na ceerem yep wal imkanat lepp lu mu mom wal asali bepp méthode fi da'wati nnas ci woni yi ba yonent ñewul fanane nafila di ñaan ey yalla yalla nga baxal adama geyde yalla nga baxal oustaz adama keyde di wor pour ya di ñaan dedit yonent bi dafa ñew simiku fekk adama kay kërëm mu bañ fétérlu lank yonent bi di suma mu delu wat yonent bi méthode bobu la utiliser bi mu yégué né yalla ko yoni mu changer adina bi mu ñew dafa simiku sol yérem takku ba dëgër dugg ci nit ñi utiliser nak mama yu dem ci marché yi dem ci kaaba ga dugg ci kër yi togg ay agn ay rer ay nekki di inviter nit ñi pour ñuy lek waye pour mu jallale kaddu yalla ay xolal ñun tay suñu kër yi sax mënu ñu ko changer mënu ñu say sax suñu njabor mënu ñu changer suñu soxna amna lenn ci ñun mënu ñu yé sax seen njabor jogal julli fajar te yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam lañuy roy te yonnentou bi yalla da ko yoni won pour mu ñew pour changer adina te wallahi gennul aduna ludul samp na drapeau la ilaha illallah muy naw ci golf bi lepp changer ci changement bobu yonent nek bir makka djema soppi am ñu ñew am ñu lank deugar kecc lu ne ñu ko ci def mu ne xara ma changer deuk mu dem taif ñu gëna ban mu départé Taif jëm Madinatul Munawwar mu dem yàlla ubbi foofu mu def fa point de départ pour changer aduna. Allahu akbar. Yëf yu métti yonent bi di xiif di mar di bit di ñàkka nelaw loolu yëpp def na ko utiliser lépp lépp pour daawati naas pour génne leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer. Moo tax ndeysaan Fatima fekk na yonent bi mu ngi sonn fu mu doon sujjoot Abu Jahlin jël mbàqu gëlem teg ko ci kawam mënatul siggi. Abu Bakar moo daw ñëw puus mbàq gi mu daanu ñu daal di yëkkati yonent bi yëb ko këram ak taxaay beeg coono gi. Fatima xool ko yërëm ne ko papa doo noppalu mu ne ko noppalu jotagul noppalu jotagul ay doo noppalu coono gi mu ne ko noppalu jotagul. Jàngeen keroog ci waa Màkka ba ñu ñëwee ne ko boo bëggee ñu def la sang boo bëggee ñu def la buur boo bëggee ñu jox la alal boo bëggee proposition yu bëri ñu wax ko Abu Talib mu ñëw ne ko say mbokk dañoo ñëwoon pour indi yenn doléance pour ñu nga jàmmoo sa digganteeg ñoom nee nañ boo bëggee nga nekk buur léegi ñu fàll la boo bëggee nekk sang ñu jox la caabi kaaba gi boo bëggee alal ñu dajale alal jox la nga ëpp leen alal. Lan la yonent bi tontu Aba Talib la wada u sams ala yamini wal qamar ala yasari ala an ada haza al am ngeen jëloon jant teg ko sama loxo ndey joor ngeen jël weer sama loxo càmmoñ pour ma teg mbir mii man du ma ko def lu dul yàlla feeñal ko wala yàlla daan ma fii jële ma yonent bi coono la daj pour nit ñi soppeeku ñun buñu bëggee rey yonent bi bu nu bëggee soppeeku yoon yooyu la ñuy jaar kenn du soppi aduna ci tëdd di nelaw kenn du soppi aduna ci ñaan munuñoo jàpp ne danañ ñaan yàlla di sujjóot ba aduna bi soppeeku mukk ci aduna bul yaakaar ne mën nga am doom wala jabar ngay sujjóot di ñaan yàlla pour mu soppeeku mukk loolu du sunanullah fil ard sunan bi mooy ay effort ngay def ba pare boole ci ñaan al juhud coono ndax yenent lool la def sallallahu alayhi wa sallam moom yenent sahira la yaal biddanti na ay guddi maanaam ñàkk naa nelaw ay guddi toog di xoole wa qataa al fayaafi wal qifaar mu dagg gox yi yéeg montagne yi wàcc xur yi wastaxala kullu jamin wa kullu mawsim mu utiliser bépp mbooloo fépp mu xam ne mbooloo fa rek yont dem na fa pour waari mbooloo moom pour ñu ñëw wuy si ci changement boobu mu war a changer aduna occasion bu nekk comme tey xolal tey nu ñuy waxee gàmm yont bi utiliser na ko bépp xew-xew bu xew rek yont da koy utiliser ca jamono yooyu ca ceddo ga lu xew rek yonent xam ne mbooloo fa yonent song na mbooloo moomu pour lan pour am nit ña fa nekk wa kullu qaraaba waaye ak ay jege ñaale sax jege ñaale mbokka mi ndeysaan tey tëdd ba guddi mu ñëw benn kër fëgg kokkan la mu ne Mouhamad ñu naa bàyyi bàyyi taxam ñoo ubbi bunt bi mu dugg ci biir kër gi toog waxtaan wala wala wala ci mbokk yi direct gi sax yonent bi daf ko utiliser kullu qaraaba wa kullu sila ak bépp jokk mbokk yonent bi def na ko pour changement boobu am kullu mawqif bépp taxawaay yonent bi taxaw na fu ngeen yaakaar ne biir Màkk yonent bi tànkam taxaw na fa pour changement am léegi nag ñun su fekkee dañu ne dañuy roy yonent mbokk yi ñun lan la ñu def est ce que li yonent bi def nañ góor ak jigéen keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbalee woote Abu Bakr ni Saddiq ñëw daal di tàllal loxoom ndeyjoor yonent bi tàllal Abu Bakr yonent bi ne ko waxal ashadu an la ilaha illallah mu daal di wax Abu Bakr dafa tejgi loxoom daal ne yonent waaw mbir mii ma dugg lu ma ci war yonent bi ne ko li ma war moo la war li ma war tey moo la war Abu Bakr daal di génn premier jour mu indi Ousmane ibnu Affan deuxième jour mu indi Ousmane ibnu Mazoun troisième jour mu indi Arqam ibnu Abi Arqam quatrième jour mu indi Bilal ibnu Rabah fukki fan saa yonent bi xëy dina indi benn ponkal dugal ko ci diine da ngeen di jàng ci taarix ñu ne am na fukki nit ñu yonent bi xool ne leen di ngeen dugg ci aljanna ñu tudd leen ashara al mubassirina bil janna fukk lañ juróom-ñaar ñi Abou Bakar moo leen dugal ci islam ñun biñu nekkee ci yoonu yàlla bi ba léegi di woote di wax bi ñu nekkee ci daawa bi ba léegi di daawa bi ñu nekkee ay sunnit ba léegi bi ñu nekkee ay jullit ba léegi kenn ku nekk ci ñun góor a jigéen ñaata nit ngay indi laaj naa ko képp ku toog ci salle bi ak ku tok bi ngeen nekk ay sulli ba léegi ku nekk ci ñun ñaata nit nga indi ci daawa yonent da doon indi sahaba yi da doon indi xoolal da ngeen di jàng ñu ne Tufayl ibn Amr moom moo indi Abu Hurayra mooy ki nga xam ne moo ëpp lu mu mokkal ci hadis yonent bi mokkal na 5374 hadis kan moo ko dugal ci islam Tufayl ibn Amr Tufayl ibn Amr moo dugal Abu Hurayra ci diine xoolal Abu Hurayra mu ñëw jàkkaarloog yonent bi nekk ak yonent bi ba mokkal 5374 hadis rappel la rek day dem léegi mbokk yi kon coono googu yonent bi sonnoon effort yooyu yonent bi defoon loolu moo war tey suñu toogee di fàttaliku guddi yonent alayhi salaatu wasalaam mu naa duñ ko fàttaliku ci leneen dañ koy fàttaliku ci coono yi mu dajoon ngir nit ñi baax coono yi mu dajoon pour yàlla kontaan ci moom pour mission bi ko yàlla joxoon mu daal di koy tasaare loolu mooy fàttaliku bi ixwaan yi mboolem pakk-pakk nag boo xalaat mboolem coono mboolem danger booy xalaat ci àdduna tey yonent bi daj na lu ëpp loolu yonent bi daj na ba daj lekk poson ñu posone ko pour mu dee ba mu lekkee ci yàpp bi la ko yàpp bi ne yow yonent bi dañ maa posone loo daj rek loo xalaat rek yonent bi daj na ko kon loolu la ñuy fàttaliku yonent bi alayhi salaatu wasalaam lakinnahu sallallahu alayhi wa sallam istaghala al fursa yonent bi utilise na occasion yi paysan wastafada min al mawaqif mu dolleeku expérience ci taxawaay yi wastismari zaman jamono ji firwi ci daan génn ci ay mbir yonent bi utilise na loolu bépp coono yonent bi amul lu mu dajuloo lépp loo xalaat yonent bi def ko ci coono yonent bi def na ko pour diine ji taxaw wax naa leen sànq yi mu wër dëkk yi mu dem képp loo xalaat rek yonent bi def na ko pour liggéey bi taxaw waaye fan la yegg mooy lam doon liggéey daal di am njëriñ xeex na sax yonent bi xeex boo demee ci siira ñu wax la yonent bi ñaata xasa wala xeex yonent bi amoon arme te bu nit ñi naan xeex moom nekkul comme xew-xewu tey de nga xam ne kilifa gi moom bu ñuy def dara moom day toog du def tey loolu la yonent bi saasam danaan jiit gaa yi topp ko ndeysaan moo tax kilifa yi war nañ jàngaat dund yonent yonent moom bu jiitee mbir moo jiitu tey ñun dañuy toog ci kër yi di digle damay toog sama kër jox sama taalibe yi ndigal ne leen dem leen ca toog maa ngi ñëw bu ñu demee yendoo liggéey depuis fajar ba ngoon bu ma ñëwee ne set na dalal leen ma ñaanal leen yonent bi moom musul def loolu dem leen maa ngi ñëw moom moo daan jiitu moo tax ngeen gis Uhud ñu dóor ko ba damm ba ñëw xuri ay oomam casque bi mu soloon daal di koy tanc ba bopp bi mënatul génn benn sahaba moo ñëw ndeysaan bi mu gisee casque bi tanc yonent bi côté yi di rongalaat deret mu yërëm yonent bi ndeysaan ñu ne nañ uti luñ ko dindee mu xam ne bu ñu indee weñ wala bu ñu jëlee jaasi bu ko dindi dañuy gaañ yonent bi mu leen xaar leen mu ñëw mu ñëw sëgg ndeysaan daal di matt casque bi ak gémmiñam daal di xëcc benn bëñ dëñ mu màttaat xëcc beneen bëñ dëñ ndeysaan xam ngeen sahaba bu lu ko yàlla fayee ñaari bëñ yooñ dëñ nekk sàkkara yàlla boo xam ne bu ko siñee rek ñëpp kontaan xoolal loolu la ko yàlla fayee mais xoolal yonent boobu loolu mu dëñ kon mbokk yi tomb bi njëkk ci waxtaan bi mooy li ñuy royee yonent bi bu fekkee dañ ko bëgg a royee rek dëgg yonent bi dafa ñëwoon pour changer àddina yonent dafa ñëwoon pour soppi dëkk bi ñun est ce que soppi nañu est ce que soppi nañ suñu njaboot suñu bopp ba pare est ce que soppi nañ suñu njaboot est ce que soppi nañ suñuy soxna est ce que yéen jigéen ñi soppeeku ngeen loolu mooy wax ji naan damaa bëgg yonent bi bu ñu nee yonent nga ni sallallahu alayhi wa sallam loxo ci kaw Bakar ci suuf est ce que yow mii changé nga mel nga ni yonent bi bëgg lool lañuy bëgge yonent ñaarel ci tomb bi arafa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yonent bi mu xamé taghyir bobu ba paré limu ñëk def encore deuxième bi moy mu daal di former ay goor dessa former ay goor xam nga ñun xam nañ ne dañoo war a am changement ñun ñëpp xam nañ waaye préparé wuñu changement boobu ñan ñoo koy def yonent bi mu xamee ne dafa bëgg a soppi adina bi dafa ut ay góor ñooñ ñu naan rijal yàlla sax moo ko waxal boppam ci alquran rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi ay góor ñoo xam ne yonent bi soppi na leen ba mu leer ko ne ñii soppeeku nañ mu ne acca dugg leen ci adina bi soppi nit ñi yonent bi bi mu leen di soppi li mu jëkk a def muy dindi àdduna ci ñoom amatuñu bëgg-bëgg àdduna koo gis bëgg-bëggu alaxira moo nekk ci kanam suñ waxee jaamu yàlla loolu lay njëkkante suñ nee julli kenn rawu ko suñ nee koor kenn du ko raw buñ nee sarax kenn du ko raw buñ nee naafila guddi kenn du ko raw buñ nee jàng alxuraan waa ji kàngam la ci kenn du ko raw ah bi yonent bi xamee ne gars yi changé nañ fu ñu dem kenn mënatu leen dara suñ leen doon gaaral àdduna ak lu nekk ci biir dootuñu changé yonent bi tasaare leen ci àddina bi jëlal Abdoulaye Ibnu Huzafa kenn la ci yonent bi yar ne ko demal nga changé ji àddina mu dem yàlla natt ko ñu jàpp ko noonu jàpp ko romain yi jàpp ko biñ ko jàppee lan la président romain yi wax nañu fexe waa ji ñu murtadloo ko buñ ko reyee nañ ko bàyyiloo yonent bi génne ko ci l'islam ndax yonent bi kat ay commando la formé ay soldat allahu akbar suñ amee kenn rek ci àndandoo yonent bi dina fuñ xeex dinañ am victoire parce que gars yi dañoo ñeme ñu daal di jël Abdoulaye Ibnu Huzafa fi ñu ko dejoon ci kaso bi ñu daal di koy génne buur bi ne ko dama la bëgg a may sama doom bu jigéen su ma la mayee sama doom bu jigéen ma xaaj dëkk bi gis nga dëkk bi ni mu toll ma xaaj ko ñaar nga dem jiite fee ma jiite fii loolu tey ku ko Macky Sall waxoon fi kaay ma may la sama doom bu jigéen ma def la premier ministre neex na de ah neex na de du ma ne doo bañ de waaye day bis boo bañee say mbokk moom dootoo dugg ci kër gi Macky génnitale naa ne damay recevoir diw ñu wax ko ci journaux yi diw dañ koy recevoir nga dem ñëwaat ñu ne lan la la proposé mu ne dafa ne naa ñëw may ma doom bu jigéen def ma premier ministre ma bàyyi sama diine ñu ne loo ko wax nga ne ah man kay loolu ja dañ na dañ naan la cibiti yow dootoo tekki loolu lañ lay wax Abdoulaye Ibnu Huzafa xoolal loolu buur bi wax mu ne ko maa ngi lay gëñal ci màggaay borom asamaan ak suuf waxuma la nga jox ma sa doom bu jigéen waaye boo ma joxoon àddina bi yëpp mënumaa bàyyi islam mënumaa bàyyi muhammad mu ne tëj leen ko ci kaso bi ñu tëj ko gars yi ñëw ne nañ ko rey mu ne déedéet xalaatal leen ma lu ñuy def ba mu bàyyi muhammad gars yi ne nañ ko boole benn jigéen mu njaaloo jullit ñi moom ku njaaloo rek perte sa islam dégg nga ñooñu loolu lañ wax te duñ ay jullit de ku njaaloo perte sa islam li ñuy def ñu ne seet leen xale bu jigéen bi gën a taaru ci dëkk ngeen boole ko ak moom ñu dem seet ba gis xale bi ñu daal di koy futti yaramu neen fiñ ko tëj kaso bi ñu bumax ko ci biir Abdoulaye nee na bu ma ko séenee muy ñëw ma jàpp ci asmaallahi al xusna di bàkk yàlla di ko tagg ndaw si ñëw yëngal yëngal puus xëcc fu nekk mu laal ko ci waa ji waa ji ne këcc mu daal di yuuxu moom ndaw si ne génne leen ma kii ab ëkk la du nit ëkk ngeen ma dugal ak ëkk xam ngeen ëkk xam nga ëkk xam nga ëkk mooy Dakar la xam nga ëkk ëkk mooy garab guñ dagg ci kaw dagg ko ci suuf ñu bàyyi banqaas noonu loolu dootul saxati loolu mooy ëkk ndaw see yuuxu ne ci ak ëkk ngeen ma dugal dugalu leen ma ci nit génne leen ma ñu daal di génne ndaw si ñu ne buur bi léegi lu ñuy def mu ne bu leen ko rey ba tey de tiitalal leen ma ko rek ñu del ñaari cin yu ëpp sunu cinu ngénte yi ñu tàngal leen ndox ba mu tàng jir ndox bu tangé fan lañu dëgg rek dëñu jang tubab sa ñu tangal ko ba mu nekk 200 ñu génné ko mom Abdallah ibn Quzafa ci bir kasso bi ak benn julit ñu génné leen ñu ñaar ñu daal di jek yé rek jël benn julit rek gulon ko ci benn cin bi rek julit bobu daal di siddé ko yap yi daal di wacc yax yi jox kaw non lañ ko réyé ñu siddi ko dañ ko ci dugal rek yap bi yépp wacc yax yi daal di génn kaw ñu xol Abdallah ne ko deuxième cin bi yow lañ ci dugal de rek mu joy mur bi ne ko wala yow yaa ngi nii wax naa la lu nekk dig naa la lu nekk nga bañ tey maa ngi nii dama lay rey ngay jooy looy jooy mu ne ko jooyuma ngir ragal déere mu ne looy jooy kon mu ne waa jii def maa jiitu aljanna loolu lay jooy kii def maa jiitu aljanna xamoon naa nag dina ma jiitu xamoon naa ko ñu ne ko noo ko xamee mu ne ndax bi ngeen ñu tëjee su ma julee ñaar ràkk mu julli ñeent su ma julee ñeent mu julli juróom-ñett suma naafila genn wàllu guddi gi mu naafila lépp moom su ma waree benn fan mu war juróomi fan xamoon naa ni ma rawee ci jaamu yàlla xamoon naa dina ma jiitu aljanna buru ne libéré leen ko mu dem kii du nit kay fun sama tànk kay fun sama tànk ku fu ne sama tànk ma bàll la mu ne ko dafa am chart mu ne ko luy chart mooy nga bàll ma bàll julit yi nga jàpp yépp ma fon sa tànk mu ne ñëwal mu daal di ñëw daal di sujjoot ci tànk yi daan ne yàlla laa su jootal yéene ko buur bi daal di koy bàyyi moom ak julit yëpp mu daal leen di yóbbu yonent bi alayhi salaatu wasalaam xoolal kooku nu mu ne keng parce que yonent bi moo ko yar yonent nee naa leen bu mu bëggee changé àdduna bi dafa defar ay nit daf leen defar 124000 personnes ñoo ko wóoroon góor ak jigéen mu defar leen bañ ne kekk envoyé leen ci àdduna bi xoolal amr bi muy demee ci rustum xeex la woon ñu convoqué jullit yi ñu daal di envoyé amr ñu ne ko demal yow yaay nekk yow yaay ñuy waxtaanal rustum nan la ñuy def dañuy tuub duñu xeex wala demal daal loo signanteeg ñoom rek boo ñëwee nga wax ñu nekkee war la woon nekkee naxaate la woon pour tiital jullit ñi balaa amr di ñëw ñoom persi mboolem arme lu ñu am ci kaw suuf ñu daal di koy génne dañoo génne keroog arme yi ba génne ay ñay xam ngeen nit ñi xamuñu xeex war ñay loolu moom dëgg-dëgg amaguñ ko ñu garde buur bi ba weñ ñemewu ko tag ñe weñ yi naaw ñemewu ñoo tag ci kawam pour tiital jullit yi amre bi mu ñëwee ñu ne mbaam la war ñu ne fas ñu ne gëléem fekk ñu lal tapi yoo xam ne mu daal ah tapi rouge mu jël mbaam mi jaarale ko ci kaw tapi bi gars yi ne ko yow looy def ni mu ne yéen a ma woo su ngeen bëggul ma ñibbi ñu ne waaw continuer mu war mbaam bi ba ci kanam président la république wàcc mbaam bi 16 bi ñu ko tegaloo mu daal toog ci moket bi ci tapi bi ñu ne yow looy def ni mu ne fii laay toog bu ngeen bëggul ma ñibbi ñu ne waaw d' accord tooba rustum xool ko daal di jaaxle waaw lan moo taxoon ñu lal ay tapi lan moo taxoon ñu def saisi ay or lu tax ñu génne arme yi xanaa adduna moo tax pour bu fekkee ne dañoo bëgg adduna bu ñëwee mu fekk buur bi toog ci or mbax ne mi ñu ko solal nekk or jaaseem nekk ci wetam mbar mi nekk or jaasi ji nekk or xanaa kon kooku bu gisee loolu dane ne ñii dëgg-dëgg am nañu doole waaye bu gisee arme bi ba gis ñay yi dinañ ne ñii kat dund nañ seen adduna baax na waaye gis nga jullit yonent bi defaroon adduna yitteelu leen loolu waa ji di gis ci lix yëpp loolu amr doon gis ci lix doon gis ci doole doon gis ci ay or ak ay arme ci suuf si la toog mu xam ne kon kii adduna jaaxalu ko bëgg adduna indiwu ko fi ñëw di négocier benn pacte boo xam ne ay fen moo ci nekk indiwu ko fi kii dëgg moo ko fi indi est ce que ci dëgg lañ ko yar mbokk yi léegi rustum ne ko waa man de laaj laay laaj ay laaj laa am mu ne ko la sa laaj bu njëkk lan la mu ne ko lan moo tax ngeen tasaaroo ci adduna bi xam ngeen bàyyi seen dëkk di wër ci adduna bi di xeex ak nit ñi mu ne ko ixraaju nnaas min azulumaat ila nnuur dara taxul ñu tasaro rek genn nit ñi ci lendum yobul len ci leer wa min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad tasaro nañ ci aduna pour libérer jaamu yalla yi nit ñi dafa am boom yuñ len yew tak len ci bop lal yi fakk ñu dag boom yoy nak nit ñi dem jaamu ji yalla mëna julli ji fajar ay mbajj ñoo téré julli ji nit ñi ñun mbajj yoy nit ñi sango fakk ñu muri mbajj yoy pour nit ñi mëna dem jaamu ji yalla muneko ak lan muneko dañu sentir ne nit ñi ci aduna bu xat lañ yaatu lañ nek aduna bu xat lañ nek pour ñëbbu leen ci al-akhirah gu yaatu gele ci al-janna ju feex jele fu lañ bëgg yobbu nit ñi rustum di laaj amru di tont rustum di laaj amru di tont ba ci ag rustum ne ko wa waye leg bu gën ñu wowe ñu bañ nak ndissal billahi ay goor dem nañ billahi ay jambar dem nañ mu seug ba ci yag bi muy ñew mbar mi fim dencion jaasi ji mbar mi weñ la jaasi janki nak kecc teju mu daali japp jaasi ji ak xon day jor bi daali koy kecc mu daali xoss mbar mi nak kraas ci kaw ni tuug ñop ne deg mu ne ko wallahi buñ leen woy ngeen bañ ki moy nek sun digante ak yi xolo wa jojju ci kanam mu bur buñu gardé ci dekk jambour nga nek étranger ñu yoni la ngay menacer population bobu ci ay armes waye deug la ko doon wax parce que loolu la gëm billahi suñu len wowe ngeen bañ jaasi moy nek suñu digënté ak yeen ewone yonent bi dafa défar ay goor doga changer aduna buñ bëggé défar aduna fokk ñu changer nit ñi fokk ñu changer xalé yi goor yi ngeen di gis ñi tak seen tuwé ci seen xoti tak ngeen baal ma bokk bi jigen ñi ngeen gis solatu ñu yéré di génné seeni awra seeni wéen ak seeni kenn xamul fokk ñu soppi leen buñ leen soppi wul duñ dem fenn dañ nax suñu bopp yonent bi ñooñu la ñëk changé ñoo fekk ku am téméri jabar yonent bi da ko libéral ñëpp bam dess ñent mu leen mu tek ñoo fekk jigen jo xamne day ndialo guddé beccëk mu ne ko sey ñoo fekk xalé bu goor bo xamne lu ko neex la nekk mu ne ko yalla rek ñoo ñëpp nangu ndaysan ñëw yonent bi da ben sopp xolal abu zarni al-ghafari agresseur la won yonent bi def ko mu nek rubul islam agresseur jangene sirat tariqul muhanaini yonent bi di jaar ci yon di gaday ni teul ben yon rek gay na ko fi kat ay ñaar ñuy toroxalaté ño fi nek mu ne ilayhi ma ursiltu ci ñaar ñuñu lama yalla yoni ci ñaar ñuñu lama yalla yoni mu ne teul rek seen gay ak seen jasi rek mu yuxulen yen ñaar ñooñu lu leen tay ragal yalla dayna sel barki mu su ko deg ñu dugulat seen jaar jégué yonent bi mok ñom ba bi muy dugg medina ñaari julit la yobale ni hakaza yonent dafa changé changé adina changé ay goor ñun nañ xol suñu bop mbokk yi kéro rustum biko amru waxé la rustum dafa tiit dan ne ko wa demal nga ñibi ñu xol mu ne wa yow waji bimu joge bala mu yek ci kaw war wayam mu ne ko taxawal des na ben laaj mu ne ko bismillah mu ne ko yow ay amiru gaay xana mu ne ko yi ene mo gisul khalid ibn walid xamu noy noy noy def mu ne ko man kenn la ci ñoom waye luma d'accord fi rek suma deme bu ma len waxe ñu nom lool moy yonent bi dafa goor ñoo bimu len yare ba pare daf len collé daf len soudi kenn ku nek ci ñom lo dem defi engagé na ñep kenn du ne lutax nga def ko affaire bi yow la engagé ñun suñu yon nek ci yow ya fa dem ya jël say res dedet ñent bi yarul ñu mel non daf leen yar yar go xamne kenn ku nek ba nga démé lo wax julit ñep ko wax so bayé julit ñep bayyi xolal Ousmane ibn Affan yonent yoni nako ne ko demal nga négocier ma mak ndax ma ñew jaamu yalla aj xolal yonent dundam yep ñaat yon laaj ñu ñoon yonent yeb yonent dundam yeb ñaar fukki at ak ñet yim def ci islam yonent ben yon laaj waye nekul won fi pour ñu def allah ji muhammad ñun dañuy aji pour ñu ne ñaar laaj ku ñew sax ci jakka ji ku ñu la allah ji adama nga ni ci adama rek ni pour sax ki yeg ne dem na makka bi bi li adama la may wax ku ne ci bok ci association ajara bi def ko ñor yeb mooy rek moom suñu diine quoi ñu diine ay ngistal la ay fola yonenti bi dafa aj bas ak ngeen wax ko alaaji Abubakar ne ko nañ ko alaaji ken deew ñu na alaaji Abubakar alaaji Umar alaaji Ousmane non ñu lolu taxul won di dug ñoy ñoy ñoon pour changer aduna pour def julit ñi ay deug deug deug deug julit def julit ñi ay jaam yo xamne dañoo jégué yalla tabaaraku wa ta'ala wala hanzala seet tak jabar seet di seetok bom fajar mu deg ñu ay yalal jihad mu daldi jigi seet bi xana dafa waron sangu ji mu daw jël jasim dem ñu ray ko gis malaaka yu joge kaw asman diko sang sahaba yi daldi waru ne yonent yo yañu xon ku de ci jihad kene duko sang hanzala ri gaayam koy sang mu ne dafa fanano janaba motax sangul won du bi gene xala yonent ñoo ñu la defal bi mu jëkëre moy genn ci ñom aduna nga nga baye sa jabar motax kérok ca gaday hijra bam len ne jog len ñu gaday ñu joggé makka dem medine gaay lan lañu baye dañu lim ñett wala ñent ci gaay liñ baye kër kër lañu jëk baye yeen wa senegal xam ngeen kër ko amul kër fi li wé ci jamm ngay nek wala ci musiba musiba ku lu wé senegal yaang ci musiba c'est na ku lu wé kër kër appartement mleum ngay fay xam nga ne chaque jour yaangi mat sa baram yaangi wicca xolal ñooñu ay kër lañ bayyi ñooñu lan lañ bayyi ay jabar lan lañ bayyi ay doom lan lañ bayyi ay tol fala ku melni Abubakar nga xamne kenn wal économique makk yépp ci loxom la nekkon waye bu ko yonent bi ne nan gaday dafa na yonent bi dem nañ dem lepp bayyi na ko sama ginnaw ba muy dem dara top ko du gëlem gi mu wax ak gëlemu yonent bi lenen topul Abubakar lol motax yonent bam len defare bañu bax xur mu wax len bayi len dara ñu bayi c'est facile motax ayé biñu wacce yalla nan len ay bayi len sangara dañu bayi parce que dañ leena defar mbokk yi yonent ba tok fukki at ak ñet di defar sahaba yi bir medine bir mak bañu ne keng ba bax motax wa muhajirun amul nafiq ci wa mak yep keng lañ def goor ñooñu yonent bi defaron sallallahu alayhi wasallam ci lan la leen defar daf leen yar defal leen tarbiya defar seen jikko defar seen ru defar seen jikko suñu bëggee defar ay nit comme yonent bi ni mu defare woon ñooñu dañuy defar nit ñi seen ru ba ru yi sell su ru yi selleer jikko yu baax waaye bu ñu toogee di defar yaram yi xam ngeen yaram li koy dundal mooy lekk naan sëy sangu diw peñew loolu pour yaram la egg mukk ci ruu te ñun tey loolu lañuy defar mooy erreur yu graaw yi ñuy def mooy dañuy defar yaram yi bàyyi ruu yi alquran moo wàcc ne yonent bi yaa ayuha almuzammil qumi llayla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattali alqur'ana tartilan lu tax inna sanulqi alayka qawlan saqil pour nga defar ruuy lu mu jëkk mooy xañ leen nelaw guddi su guddee wala nga tëdd di nelaw ñu ne la jógal nga jaamu yàlla nga jóg dugg ci ndox mu sedd mi lal sa sijaada sa ruq yàg sa borom da ngay dégg sahaaba yi ñu ne yonent alayhi salatu wasalaam daana julli ñaari rakka fajar jot Abdoulaye Ibn Omar nee na benn bis dama julli gee ba pare ci jàkk ji mësalmal ma ne xaaral ma ñëw toog ci buntu jàkk ji di xaar yonent bi mu ne may xaar rek mu dugg néegam xam nga yonent bi jàkkaam ak këram nu mu meloon mu ngi mel ne saal bi ak buntu bi noonu la kër yonent bi meloon ak jàkk ji moo tax da ngay dégg mu ne maa bay na bayti wa min bari rawdatun min riyadil janna diggante sama bayti sama fi ma dëkk ak fi may jiitee jardin la ci jardin al janna yi boo demee medine foog nga gis gars yi di njëkkante bu ñu vériser rek nit ñi taw di njëkkante rawda da ngay dégg ndeysaan ku ñëw ne tey rawda balaa jullee sama wax yëpp ndax fajar laa fa dem toog fa bañ julligee ma doog a ñibis mu jaral waa ji bañ a añ bañ a ndékki bañ a reer ndax bu ñu gis pour julli fa lan moo tax jege ñaay boobu mooy nii la meloon dafa jege non la keur yonent bi melone ak jakk ci Abdoulaye ibn Omar neena yonent bi duggu neegam mu ne ma ñew duggu ma fekk mu kabar ma kabar ma ne xamna day na fi la ñaari rak ginaaw ge après moko sama soxla ma ñibi neena yonent bi daal jang Fatiha daal di jël Bakara mu ne sama xel xamna bo amé fukki ay rek inshallah day ruko neena yonent bi jang Bakara bam jeex mune may xalat mu ko mu jël ala imran ala imran daadi ja yonent bi daadi ruko mune ruko am nak ñu ne ko mune ruko na lu toll ñaari saar yum jang mune ah mu ruko and ak mu mune musiki taxaw lu toll non ñaari saar yum jang mu taxaw lu toll non mune mu sujjor lu toll non mu ne mu singi jël beneen rakka bi mu jël nisa bi nisa jeexee mu jël maayida nee na keroog lu bon laa naroon ñu ne ko Abdoulaye ibn Omar loo naroon mu ne dama naroon toog parce que dama sonn dama naroon toog xalal allahu akbar jàpp ne ne julli mën a julli taxaw toog lu bon la mu ne lu bon laa naroon ñu ne ko lan mu ne dama naroon toog nee na bi yonent bi di sëlmal mu dégg Bilal di noddu assalaatu xayru minan nawmi ñaari rakk fajar jot ñun ku gën a baax ci ñun 5 heures la yeew ku gën a baax ki laa wax de ci ñun 5 heures la yeew allahu akbar 4 rakka lay def te da koy profité pour ku pucc ku pucc ku pucc asalaamaaleykum pour ku pucc pour ku asalaamaaleykum ba moo tax ruux yi duñ defaru ruux dañ koy defar ci tarbiya yar sa bakkan loolu moo tax bi seen bakkan yi yaroo moo tax daawoo gis marché bu tëj daawoo gis calpe bu réer daawoo gis ku toroxal jigéen daawoo gis ku toroxal jëkkëram daawoo gis ku toroxal doomam maanaam dëkk bi ñëpp ragal yàlla même commerçant yi jàng ngeen histoire Omar ibn Khattab daan bàyyi ba guddi muy tourné di wër Medine mu dégg benn commerçant naan soo mi de jar na sëy buñ ko njaroon ne doom ji yokk ko benn paan la mu ne waaw mu ne def ci bi ndox pour mu nekk ñaari paan allahu akbar doom ji ne ko yooyu yaay bu la Omar jàppee Omar nekku fi gis la in kaana Omar laa yaraana fa rabbu Omar yaraana allahu akbar bu ñu bu la Omar gisul yàlla mi sàkk Omar yow yaay mu ngi lay gis gis ngeen soo moomu keroog dafa baax contrôle de prix ñëwul gendarme ñëwul police ñëwul douane ñëwul njaay mi ne feng ba ñun tey ut nañ ñooñ ñëpp te dëkk bi baaxu wala am nañ police dëkk bi baax na bal ñooñ ñoo gën a dëng ñëpp fekk leen circulation nga xam ne ñu jugguñ oto bu gaare 200 bi may ñëw léegi chauffeur bi may ndilum ma wax su ma xëyee suba dinaa neexle 4000 2000 suba 2000 ngoon mana réew mi du baax yonent loolu la dindi ci société bi yonent yar nit ñi ba nit dem njaaloo xam ne dañ koy rey mu ñëw ne yonent dama njaaloo kenn fekkiwul ku jigéen ñu ne yéen dama ëmb de ñu gis ñu ne dama ëmb du la ëmbal dama ëmb yow na yéen dafa baax xoolal ndaw si bi mu ne koy dama ëmb wax ko kañ la ci gars yi kan la ci sama saxaaba yi wax ko laaj bi de te ko ne demal soo demee ba nga am doom nga ñëw pour mu ubbil ko bunt bu demee tuub mën na woor mën na jàng alquran mën na naafila bu demee mu tuub demal boo amee doom nga ñëw ubbil na ko bunt bi xoolal ku ëmb nekk sa première weer gisoo baax nga dem ñaata weer ngay toog kooku bu amee doom mun ngaa toog fàtte ndaw si dafa am doom tey ci guddi mu gàddu doom ji ñëw ne yonent xàmme nga ma ne ko déedéet mu ne ko maa ngi ndaw si ëmbun nga ni ma demal ba nga am doom mi ngi nii am naa doom démb ci guddi doom jaa ngi yéen dama nga nàmpal ko ba mu fer demal demal demal dama nga nàmpal ko ba mu fer xoolal yonent ni koy ubbi lay bunt ndeysaan mu dem nàmpal doom ji ba mu fer mu gàddu doom ji ñu ne yéen bi xam nga ma mu ne ko déedéet mu ne ko maay ndaw si njaaloo woon ma ñëw nga ni ma demal ba ma am doom ma ñëwaan nga ni ma demal nga nàmpal ko ba mu fer yonent gis nga nag kii fer na mi ngi nii jox naa ko mburu gis nga mi ngi lekkal boppam defal yàlla li mu wax ci man bëgguma day daje ak yàlla di yóbbaale Bakar da leen yar loolu yar la defar la da leen defar moo tax kenn ci ñoom bëggul daje ak yàlla yóbbaale Bakar xam nga yonent lu mu wax ndaw si mune sahaba yi aqimu habdallah alayha taxawal len li yalla wax ñu jël ay sir sang ko ko mur ko bala awram yi di wunñir yoonent bi ne def len li yalla wax ci mom gaay jël xeer yi parce que ku njaalo te sey sangewu non lañ lay def dañ lay rajj mo ñu jël xeer yi di ko door jël xeer yi di ko door ba ci agré Khalid ibn Walid daali jog daali jël ben brique ne ko teur ci bobbi bobbi daali tassaro yoonent bi ne Khalid ma laqad taba tawbatan law qusimat ahla al-madina law wasi'at daw ci tuub na tuub bo xamne wa madina buñu nanon sangara ñom ñep buñu ñala won ñom ñep suñ leen seddelé tuub bi ñom ñep dañ leen mat bañ dugga aljana wala tuub bo law qusimat ahla al-madina law wasi'atuhum tuub bi buñ ko seddelé won wa madina ñep dugga aljana mais lolu yar moko def mbokk yi kon buñ bëggé changer buñ bëggé roy yonent bi nek ci di fateliko guddi yonnati bi alayhi assalam moy waxna ñaari tomb bu ñeek bi moy yonnati bi yalla da ko yoni pour changement ñaarel bi moy changement bobu daf ko préparerel ay goor naam innahu tarbiyatu rijal hiya asasu quwwatihim wa sirratu azamatihim yar bobu yonnati yar goor ñooñu nga xamne daf leena yar ba yalla subhanahu wa ta'ala di len tagal bopam la qad radiyallahu anil mu'minin muhammadur rasulullah wal ladzina amanu ma'ahu ashidda'u 'ala al kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan yalla daf ko tag yalla ci bopam bi yonent pare ci sahaba yalla mo len don tag motax si ay di fen ndax 124000 personnes suñ né ñaari nit ñoo ci bax ça veut dire que kon ki lañ doon yar mo mënu so amé kër nga am fukki doom ñu né kenn ci bax yow ya mënul yar xam nga lan la ngay jàngal fukki nit ci classe examen jot nga am fukki élève ci classe examen jot sept ñi jall dañ nan maître bi jàngalé na hein cinq yi jall ñu ne waaw jàngale na mais nga am 10 personnes kenn jàll dañ naan maître bi moo xamul dara bu dee kenn jàllul nag kenn du wax maître bi xamul dara dañ naan maître bi moo warul jàngale kon si ay naka lañ mun a waxee ne yonente bi alayhi salatu wasalaam am 124000 sahaba ñu ne ñaar ñoo ci baax ñett ci baax te yalla ne laqad radiyallahu anil mu'minin man yalla geureum na ñi yalla moko wax mo len tagal bopam ne geureum na len ndax yalla dina geureum ku baxul mo rek kon dañuy fen mbokk yi ñettel bi ci tomb yoyu ñuy wax dañu wara jëlé ci roy yonnati bi alayhi salatu wassalam ñettelu tomb bi moy nit ñooñu buñ leen amee ba pare ba yar leen yar goo xam ne dootuñu dengi kon ñu jàngal leen alquran moo wax ne wallazi baasa fi l umiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim jàngale ak yar mooy ànd ndax nit buñ ko jàngalee yaruñu ko day nekk bandi gis nga tubaab moo tax ñi tubaab yi jàngal yépp ay triant lañ ngeen sones dañuy lekk alalu nit ñi triant lañ senelek sonatel tubaab yi day ñëw day lekk sa alal te doo xam doo ci mun dara facture la lay jox facture bi boo ñëwee mu la koy calculer mënoo fexe ba comprendre facture bi ay méga TAV prarara trrr ba nga fay liñ la war a waxal force nga koy fay mooy jàngale bu amul diine borom bandi lay nekk saay lu mu bëgg a def ko te kenn du ko mën a weddi mooy loolu ngeen di gis xoola banque xool leen yeneen yëpp ñi ngeen di gis fii ci dëkk bi tubaab yi indil ñu ko yëpp sunu xaalis lay lekk te mënoo fexe ba rëcc ci moy mbirum banditisme nit buñ ko jangalé yaruñu ko bandi lay nek buñ ko yaré jangaluñ ko mbam lay nek mbam luñu jël tek ko ci ko mo na ñaari ben baxu ci kenn du yar nit kessé jangaluñ kenn du ko jangal kessé duñ ko yar ñaari yëm ñoy ant at tarbiya wa ta'lim suñ ko jangalé kay lañ ko wara jangal rafiq tiflaka sab'an wa'allimu sab'an wa la'ibu sab'an 7 fois 3 21 ans yonent bi na xale bi jangal ko bu mu amé 7 ans formé ko bu mu amé 7 ans yar ko bu mu amé 7 ans mu nek ñaata su ko defé bu génné mané nek commandant wala yonent bi doon jël ay Usama ibn Zayd ay xalé yu am 6 ans di len yabal ñi dem jité gé c'est parce que dañ leena défar avant bo ñu amé ay xalé yu ndaw lañ leen défar jangal leen motax bu ñu amé ay 21 ans fekk passé nañ fi nit ñi passé lepp luñu wara xam xam nañ ah légui nak ñun bu fekké né dañuy né dañuy roy yonent fekk yoon yi yonent jaar yonent bi préparé bi mu préparé terrain ñu dañ ci sëgg suñu bëpp day nax suñu bëpp mbokk yi ci tënk bu gaaw ñentelu tomb bi ki roy juddu yonent bi alayhi salatu wassalam préparer adina pour préparer sa cœur pour roy yonent bi ñentelu tomb bi moy azhara lana sirat rasulullah sallallahu alayhi wasallam anna tarikh al uzama ibda'un wa nubu' wa jihad wa kifa wa bazl wa ata ñentelu tomb moy li jang ci histoire aduna ponkal bo jël ci adina ponkal bo jël da nga gis dafa takku dafa jambaré dafa xex dafa jihad dafa xaré pour egg fim egg mana aduna ak alakhirah yam kenn duko am ci te dina aduna kenn duko am sax te nga xey te dina law bañ may la kër nga teud dina la bañ takala jabar nga teud dina la ñu la koy yoral lolu fa la man defuma am wax len mako ba defuti fa soxna am fan dañu takku mbolem ko jang ci dundam ci mag ci borom xam xam ku mu ndon ci yonenti da ngay gis ne dañu takku won kon buñu roy yonenti dafa takku won lolu lañuy jangal lolu lañuy jëlé ci dundam mom yenente ne dundam yeb jihad waye kifah bazl ata wa hidayah wa irshad wa qiyada wa hikam yenente dundam yeb njubla yenente dundam yeb xam xam kessal xolal limu dundu lol la jangale xolal tere bukhari ñata hadith la xolal téré muslim xolal téré abu daoud tirmizi nisaï ibnu majah yo lay kutubu sita ñu ne la moy juroom benn téré yi gëna wër ci hadith téré hadith yi moom kenn xamul nu mu toll waaye lañ lay wax ne yi ci gëna wër moy juroom benn yi loolu yëpp kan moko wax waxu kan lay firi hadith yooyu waxu kan lay jàngale waxu yonent ba pare téré yàlla bi lay firi ma téré yàlla la mokkal dund ko di ko firi moom moo jur hadith yooyu te terewul buñ ko soxlaa gis ko bu ñuy xeex mu nekk ci kanam buñ nekk jàkka ji mu nekk ci kanam bu sahaba yi jiitoo mu ngi ci kanam benn bis toog nañ Medina ba caag rek ñu dégg benn lu mel ni dënd coow lu bëri ñëpp yeewu nit ñi naan boor bii la de dafa mel ne boor bii la daanu boor bii la wàcc kenn ñemewul dem ñu xawoon am fi tuuti daan ne nañ leen dem xool yi commencé di sori nit ñi yi jékki-jékki daal di am na luy ñëw de am na luy ñëw ñëpp reculé ndeke yonent bi la ndeke moom jiitu na fa gars yi bu yàgg ba xam lan la bay del si sallallahu alayhi wa sallam kon moom noonu la meloon jàngeen qissatu laylatul qadr xam ngeen laylatul qadr yàlla wonoon na ko yonent bi da war a fitna baax xam ngeen lu tax yonent bi fàtte guddi gi mooy sahaba yi ñoo amoon problème di xeex di xuloo yonent bi dem di leen regle daal di fàtte bis ba kañ la mu ne ah faté na ko de waye xamna ne dal ci fukki fan yu mujj ci wéru koor la waye ne ban bis la mom faté na ko ndax sama mbokk yi la demone di jubalé di dindi len di len dindi ci problème ba yalla faté lo mo bis bi lol nak secret gu yalla def la yalla nam lolou pour nit ñi wër ko ci fukki fan yu mujj ci wéru ko ba jëtte di nelaw benen bi ñuy jang ci dundu yonent bi mbokk yi ci choono yi mu def tarikh jangal ñuko da yonent bi dundam yi yeb bu mu ci nekké wayé ko amone yermande la lol motax mune arrahimuna yarhamuhumur rahman yi yermata yalla dina len yerm mune irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama yerm len ñi ci suuf ndax wa asaman yerm len alquran mo ne yonent bi yermande kessa la fess ci li yeb ngeen di gis mu def akamana yerm laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minin raufur rahim ah ci deug deug yalla wax de ñew na ci yeen ab yonent bo xamne ci yeen la baye ko yalla yonne wulen malaaka pour mu nek suma yalla yonne won malaaka kon nit ñi dañ nan mom la mëna top na yow ngay naw nga nek lumière yow do lek do sey ndax malaka du lek du nan malaka du nelaw malaka du gor du jigen kon koku nit mun ko topado motax yalla mune min anfusikum ku melne yeen la len indil ko xamne dafa juddu ni ngeen juddu mu dund ni ngeen di dundé mu am li ngeen am am nday am bay ñu ëmb ko ci biir mu juddu ñu nampal ko mu fer mu nek nit mu juddo ni ngeen juddo mu dundé ni ngeen dundé mu am ay nakar bayam faatu yaayam faatu mu am ay nakar mamam faatu mu xif am ay jafé jafé febar mu dund ni ngeen dundé mu faatu ni ngeen faato waye mom mo leen gën nak yeen ñepp la Muhammad Bashar bindef wulida kama wulidal bashar dafa juddu ni bindef juddo wa asha kama ashal bashar mu dundu ni nit ñi dundé wa mata kama matal bashar mu dé ni nit ñi dé waye afdalul bashar lutax qul innama ana basharun mislukum waye yuha ilayya lol motax mu gën ni lu mo ra yalla yoniko pour ñu melni mom kenn du nek na man mënu ma roy yonent bi ha lutax nga yent mom dawul febar lolou du deug ñen di don febar man mënu ma mel na yonent bi lutax ndax mom kat amul nday amul bay lolou du deug papam abdallah la tud yaam amina la tud man mënu ma mel na yonent bi ndax da don julli guddi lutax dawul nelaw te man damay nelaw du deug da don nelaw len bi sax nelaw na bañu nor du salatu mu def ñaari rakka daan ne xaaruma tuddu tuuti moy ñaari rak sunna yoy nelaw sunna bobu ñuy wax nga tedd sa ndey jor bilal momu ñu ñew naan ko as-salatu khairum minan nawm loolu ko ci duggal de baat bobu bilal yi di duggal ci sinot loolu moko ci duggal ci bilal la baye ko as-salatu khairum minan nawm yent deg baat yi rek daal di tepp daal ni eh bilal duggal loolu ci not duggal ko ci duggal ko ci loolu moy indi as-salatu khairum minan nawm fajar kon yonent ñepp ko mëna roy ñepp mëna melni mom ndax yalla daf ko bindale mu nekk kuy yërëmi waya wa adalakum mandu law sallallahu alayhi wasallam ñepp mo leen gëna maan yonent bi amon na gan tuddu safiya ay wul won ci mom yonent bi itikaf ci jakka yi ci fukki fan yi mujj ci wër ko xam nga ne fukki fan yi mujj ci wër ko may nañ nit mu itikaf yent bi itikaf soxna safiya ñew set safiya ñew set bintu huyay waxtan ak mom lu tollé waxtu fa bu buddi mu genn ci buntu jakka ji xam ngeen ne ko itikaf du genn ci jakk mu taxaw ci buntu jakka ji rek mu seen ñaari sahaba ci wa medinatu munawwar di rom tek tank ges re ñu taxaw mu ne kaaje ñu ñew mu ne safiya la de safiya lay waxal ñu ni subhanallah yu yonent lan nga yolo mune inna shaytan tajri ala ibn adam majra dami shaytan day daw ci yaramu nit ni deret bi di dawe damay bañ ngeen yaakar ne yaronte bi dafa taxaw ak ben xala bu jigeen ki safi yalla manutel bu ko neexal lolou du ko ci fek yow dama nekk ci waye day bañ ñi ne yaronte bi nga xamne mo ñuy téré nangam mom de ma nga ci ki nga xamne mo ñuy yar ki nga xamne moy suñu serigne ki nga xamne moy suñu kilifa ba tax mu wolé ne len eh ñu gestu mu ne kay len ñi ñew mu ne safi yalla safi ya nuyul sa ñaari mbokk yi ñu xamne yow la ñoo ñu ne a'udhu billahi mu ne len dedel du yeen ñaar de mais shaytané lay bañ mu yaq seen xel yaronte bi dafa mandu won mbokk yi dafa mandu yemul ci mandu te gi waye mom yonent zahid dafa dudd won aduna omar ibn al-khattab fekk na ko mu teud ci bassang bu wo kong ba faari turgeun mako jor omar num ko xame dafa ñew fekk yonent bi teud mu yone assalamu alaykum yonent bi jog tok dal ko ne jabu loxo omar seen yonent bi faari di retal ndax bassang bi mu teud ni mu wowe Omar dana yonent do bayima dugg ci keur yi kuma fa mbajju mu ma fa fek ma yeketiko indiko mune lokoy de mune malal ko fi ba mu tegalo nga tedd ci da nga tedd fu noy muntu bi xol Omar ba ci yag mune Omar mali walid dunya mo Omar man luma bolek aduna man yonent mana innaka rakibin istazalla tahta as-sajara thumma qama fatarakaha mani melne ben way bu don dox ba sonu daari gis kepar gu feex mu ñew feexlu ci waje yu bu feexlo ba cionom dem numuy def di jog dem yent ne ne non la melone damay jog dem aduna bi non la fi mel man nekkuma ci aduna lu noy mo ne dafa dedd won aduna bi muy genn aduna juroom benn dirëm la bayyi mu xam ximiluko mu ne aisha ñaata fi nek mu ne ko juroom benn mu ne saraxé ko aisha ne ko suba amuñu luñu lek luñu ndekke de mu ne aisha saraxé len li yow aisha yeen yeen mbokk yusuf ndax yeen fitna lon yusuf yeen jigen ni saraxel li nga ci te kaddu ila di saraxe juroom benn dirëm yi yeenent bi muy genn aduna bayiwul benn dirëm ci aduna bi bayiwul dirëm ci aduna wala mo woné dafa dëdd won aduna dëdd aduna mo lay wone yeenent da doon war mbam ndax dëdd aduna wallahi bu bëggoon gëlem gi dakk ci gëlem ñu indi ko wallahi bu bëggoon fas bi dakk ci fas yi ñu défaral ko ko ba mu rafet ñu indi ko té bu ci yéek or lañuy def filian bi muy tok kan bi muy yéggé ci kaw ñu def ko or sallallahu alayhi wasallam waye yenent mbam la doon war yému ci war mbam mi da doon yéeg mbam bi paré tek ci ginnaw Abdoulaye ibn Abbas dañ koy jangal hadith ci ba kaw mbam la ko jangal ko yi dafa yéeg ko paré tok Abdoulaye ibn Abbas ñu dem ba ci ak mo nak Abdoulaye ibn Abbas kay ma jangal la muneko law may jangal muneko iza sal ta fasalillah da yo ami aaju di ñaan ñaanal yalla bu ñaan kenn wa iza sta'anta fasta'in billah boy sakku ndimbal bu sakku ndimbal ci mbinde fi Abdullah ibn Abbas sakku ndimbal ci yalla ko la yonent ba mo ne dafa dedd won aduna mbokki juromelu tom bu ñuy jexale ci lan lañuy jëlé ci guddu yenen tibbi alayhi salatu wassalam histoire jangal ñu ne yenen alayhi salatu wassalam xéet wi dañoo wara jëlé ci mom yajibu an yata'ish al umma risalataha iza aradat an taquda bu fekke xéet wi té dañoo am jafé jafé partout dans le monde ñuy parti parti julit fo dem tay ci aduna bi dañuy nogatu julit yi ak di len dekkal fu bon fepp musiba am dañ nan ay julit ñoko def ba julit ñi seen bop sax ñu kefaale len ñi tumal seen mbokk julit ci ay information xamne xamuñ ci dara dañu tok ci télé bi rek ñu deg ñu ne julit yi def nañ benn bomb ci jakk julit yi def nañ benn bomb ci marché ñun ñi tok ci salle bi ku ñu waxon say mbokk julit ñu ci jakk ji demal nga ray len ndax da nga len dem ray len noy la yeen ñi nekk ci salle bi kuñ newon jakk ji ay julit nga fa dama nga dafa bomb ñu dé ndax di nga dem wa légui lutax yow nga ni nga sétal sa bop nga bëgg tumal ñi la ñoko def té amo ci ben information amo ci ben yaqeen dañ la tuba bi rek ñola jox information té yow ndessa kérok ba ñu tumalé Aïcha Diallo ben jigen dafa wax jëkkeeram ci ñu nako yow yaay mbam yow yaay xaj yow ndax lool di ngi ko def mu ne subhanallah man lool yi koku ne ko yow Aïcha la gën Aïcha la gën nek mo wala safa la sa bop Aïcha wallahi wax dëgg Aïcha ma gën de gis nga sa jour julit fara rafet jort xam nga ayé bi yalla wacce di téré loolu julit lu mu wax julit ñi buñu déggé loolu lan mo waron nek seen taxaway zanna al mu'minuna bi anfusihim khayra zanna al mu'minin la yalla indi bi anfusihim lan mo téré won julit ñu rafet jort seen mbokk lu baax yoyu mbir yoyu buñu bëggé xéet wi avancé mbokk yi buñ bëggé anta aisha al umma risalataha xéet wi dund risala yonent xéet wi delu wat ci mbax gi xéet wi delu wat ci njit gi xéet wi delu wat ci ay alquran bi yalla wax ne kuntum khayra umma ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah su fekke li lañ bëgg yajibu anta aisha al umma risalataha buñ bëggé li def xéddi buñ nax suñu bop ñu ñëp dañuy déllu waat tënku waat ci message yu yonent bi ñu baña nek feulé yonent bi nek fi di woté ñu nek feulé naan ko ñoo ngi ñëw ba paré japp né ñun ci lañ bok mënul nek yonent bi da tok ba ci ag mu né kullu ummati yadkhuluna al janna illa man aba xéed bi ñëp dañu dug aljana bam dess ku bañ sahaba yi né ko yow yonent ndax nit dala ba ya dug aljana mu né waaw ha gay ñu ko lolou muy démé mu né man atani dakhala al janna wa man asani faqat aba kuma top dug aljana kuma baña top ya baña dug aljana kon mbokk yi juromi tomba gi ni yo xamné mom lañuy jëlé ci judd yonent bi alayhi salatu wassalam juromel bi moy buñu bëggé dundu message l'islam ñu nek khayra umma dañuy delu wat ci yonent ga iza raghibta an tahyi aziza mahaba bo bëggé dundu tet bo bëggé dundu ñu wék la bo bëggé dundu am jamm jëmal nga ngoy ci message yonent bi risala lol dong mbokk yi mom mo ñu indil jamm aduna mo ñu indil jamm alakhirah moy nek ci ginnaw yonent bi alayhi salatu wassalam borom bi tabaaraku wa ta'ala waxna ci alquran ya ayyuhalladhina amanu e yen ñi gëm yalla la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasul bu len jitu yalla ak yonent bi nek len sen ginnaw kon julit yi nañu jangat histoire yonent bi alayhi salatu wassalam nañu jangat lan moy dundam ndax dundam du ay kemtan dundam du ay def defle mom yonent ñew rek pour dundu ci mu'jiza dedet dafa ñew jaaral julit yi ci yoon wo xamne yoon wu leer nañ la yoon wo xamantene amul ay lambat dedet da ngay jog rek da teggu ci raay bi da dem lu yonent bi wara def pour l'islam taxaw rek yonent bi def na lo xalaat rek lu nit wara def ci luy tax islam tasaro yonent bi alayhi salatu wassalam def nako izan ayyuha al ahbab hadhihi hiya ba'd ad durus wal ibar fi siyar ar rasul fi zikra miladihi sallallahu alayhi wasallam li len la len la wax de len la ci ay leçon ak ay njëriñ yu ñuy tiré ci fataliku judd yonent bi alayhi salatu wassalam hatta yastabayyana at-tariq li nak waxtan wax nañ ko pour mbir mi leer pour yoon wi leer wa tasirul umma ala hudan pour xéed wi mëna jaar ci njub min siyari rasulha sallallahu alayhi wasallam wa za'imha wa ra'idha wallahu as'al an yuwaffiqana ila al-khayr allahumma amin ngi ñaan yalla tabaarak wa ta'ala mu deppaliñu ak yi woow yonent bi nekkon ñoo ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu deppaliñu ak yoon wi yonent bi alayhi salatu wa salam jaaroon allahumma salli wa sallim ala abdika wa habibika muhammad سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم